jende abokatu beti lan eta lingua. Da, berko sartzen da, eta zira dago komartzen da, hasi. Ua, bina moa, ez da, bina moa, ez da, boko? Moa, ez da. Komistzen. Kulka bizan jo, nispeš da, bila, zira da, bila. Oni, bilo, bendi, kako da, bila, tipi, bila, bila, Ide sa ovdje, sam rješio gleda. Bude li neka ne bude, špeš zra. Oda špeš zra je špeš nisam čak reči. Da, se vas vrči stan, se vas vrhati od njega, kada ješ mi vrlo ima. A kada je tvoj čak mu da ješ? Zrhati tvoj kamer. Da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, Ще направи ли сме? Къс гафа ви жит, посол гафа до Ивандин на хоз жит, Пакистан ще. Похвала е гафа, ще пошла гафа до Амбарилю на ето. Ще панджаш това кога да чеш? На дирекцию да кикра. Да, от това. Дори гара от тахари, да е да. Пин не са ваше, го не може да си бъде да е. Но до момент фикър да бъде махта да тази му пребар къде да. Мас ме цяло. И да ме не се вънда работи. خطر دلیل اعتراض وردی دی آداب چې مقصود در فقط خودتا بیان د احوال او د احکام د کلی ده او دای شری شو په تفریقه کې په ما بین عرض او عرض او د محل کې او دا نه جایزه ځکه دا خروج عن البقستان مقصود اخر او د شروع او په تفریقه کې دا خروج عن البقستان او خروج عن البقست نه دای جایزه جواب حاصل دې جواب دا چې مقتا بیان د کلی عرضی وشو اذا كان شدا خزاو عرض عام بيان مشهوري وخزاو عرض عام دي كليات عرضيانا متشكلا مقطع بيان دي كلي عرضي وشا متوهم دا توهم كا شدا عرض و دا عرضي پا ميان كو كي نسبت فيه وشايدي كاري پا ميان كي تغير شتا چسا نسبت فيه بي اده پا ميان كو اتحاد بي وشايدي كاري پا ميان كي تغير دا بيادا ارغايا فدا عبارت سرائي دا توهم دفاقا چا ان العرض غير العرضي و غير المحل حقیقتنا كتب الله تشاء دا توهم يا چه دفاقا خدا توهم خو چه متوهم كده عرض دا عرضي پا مبين كه اكا بيادا توهم خو ده عرض دا محل کو نياز كنا وكرا يا چه عرض و محل کو نياز كه اتحاد دا وكا اتحاد ندا يا بيادا جا تفرقاتي لبايا نهي چه عرض غیر دای دی محلنا دا تفلی کافی صورت و صدر رات تای ویچه لی فرد اتمام دی بحثا چه دا بخص کامل شی کنی دا تا دست دی صورت وانا متوهم دا توهم کلای نو چه دا عرض دی محل توهم یک روای خلی فرد اتمام دی بحثا دا خمستی مقصد بایان که چه مقصد دی محب الله دی حالی دا دا او دولا ای اتراز و دی ایغ اتراز و جواب و که دیگن بعد دریم خبره ایستتا دیر اختلاف بیان فدا مسئلہ کے اصل کے عرض و عرضی او دا محل کو میان کے دا جمہور و دا بعض الافضل اختلاف تا اے جمہور مسلک دارا ہے چھے عرض دا عرضینا او دا محلنا مغیر دا حقیقتن او ذاتن عرض لکا بیاض دا عرضینا لکا ابیض دا محلنا لکا جسم مغایر دای حقیقتا او ذاتانا تغایر ذاتی دای دای پنیاز دی جمهور مسلک داره دلیل آن دی پارا دی مسلک دی جمهور آده آول آولا دی عرض و دی عرضی پنیاز که دی تغایر ذاتی دی پرد دلیل بیان که ما دلیل داره آنه چه دیگه ای که دا عرضی دو کسم آنه یو کسم دا سی عرضی وی چه جمید وی بل کسم دا سی عرضی وی چه مشتقی وی هر یو د عرضینه چې وروخلې تغیره د عرض ذاتی ورسره ده هر څه د اول قسم عرضی چې عرضی کله کله جمید وي د هغه سره یې سره کې تغیر ذاتی ته وجه داسو چې دا عرضی چې کله جمید وي لکه حیوان اروخله ایس اولا اولادا د جوهر سره جمع کیږي په جوهر سره خو د عرض تغیر ذاتی و نه هغه سره د تغیر ذاتی وي اسے در خبر تحقیق چه دا حیوان سرگی عریضی دائی جمعیت خودائی اشتکاق نبی رشی و چه حیوان زگا عریضی دائی چه دا حیوان چه پر ازبر سر فصل تا وقت چه ناتق دائی جنس یا شبالای ولی که جنس یا او بیلی بیا کنون دائی چه جای پر جنس یا پر او قسلوی نو در ناتق تا پورا چه حیوان جنس یا ناتق تا پورا نیسے جای در پر اتشار او بیلی قسل ورسی نو چه فرق پسل به دارو بی خوک پسل به فراو بی حیوان سے بلی جنس نو آقا یا چه مدو پر جنس را بلو زد پسل گرو بل پسل رو بلی چه بل پسل رو بلی چه یو ایدی دی چه داگا حیوان سے بلی پسل دا جنس بیرا آقا یا جنس بلی نو تسلسل رو بلی تسلسل خوبا تیلائی نو که دل دی حیوان جنس دا با تیل بی نو چه حیوان پشت عارضی شا او جمعه دا بدای او بل نو دا حیوان دی جو هر طرح جمع کیجی ویلی حیوان سے بنا دی جوہر ان جسم نام خصاص متخرق میں دردہ جوہر سرا چھے جوہر سرا جانو شا او دیلی عرض چھے بیاز دایا آج جوہر سرا منافات تا اے عرض دی جوہر سرا تغیر ذاتی دی عرض قیم بلغیر جوہر قیم بی ذاتی ہی نو چھے عرض دی جوہر سرا منافات تا او دا عرضی خود دی جوہر سرا جمع و دا جمعید آئی نو دیتی او دا عرض دا سرا مغیرتی او آرد دا عرض مغایرتا دا ایگا عرضی سر آرد مستقیری و کلا کلا دا عرضی مستقیری ایگا در آرد عرض مغایرتا چه دا عرضی چه مستقیری لکا ناس ورون ابی ازو یا دا دا جمهور مسلک دا راجی دا مراکب دا جدریش آئینا دا دال تزاد وصف نسبت ناصر ان کے نصر ذات و نسبت و دا عرض کچھ ہمیں نگال لگا خالی تا وصف ناصر ان کسا قضان کو دارے وقت کو تا وصف چی دا نصر دا و نسبت کو چاہتا کنے نسبت کے و نصر ان کو چاہتا دارے وقت کو خالی وصف بیادار جو شبہ ایک ہے او جو دا کل کل ویانت کو ہم غیرتی ذاتی بھی او دا دے عرض دے محل کر اگر دے مغیرت ذاتی دایا یہ جزا کا شعرت مختار دا و محلیم مختار جنرلی دا او دا مختار دا مختار جنرلی دا مغیرت ذاتی بھی او دا دا عرض او دے اگر محل کر ویانت کو مغیرت ذاتی بھی ندا خبر آوان کدر خبر نشولے اولا خبر عرض بیان شو دوما خبر اعتراض و دیگه جواب وشه دریم خبر بیان دی اختلاف چه پده که دی جمهوری و دی بعض الافضل اختلاف تا جمهور داتی ای و بعض الافضل داتی ای ایس دا درم خبره که دلیل دی جمهوری چه جمهوری ای چه عرض غیر دا دی عرضینا غیر دا دی محلنا حقیقتن او ذاتن دلیل یه دی پراسده دلیل یه دای رای دای خود دلیل اول اول دیگه دی پورا چه عرض دی عرضینا خیر دای ادرین دا چه عرضی دوا قسم رای یو عرضی دا سوی چه جمعی دوی و کلا کلا عرضی مشتقی دی نو دا هر وصله تغییر ذاتی دای دا عرضا دا عرضی جمعی سره سرنگ تغییر ذاتی دای و چه دا سو مثلا تو مثلا چه عرضی کلا جمعی دوی لکا حیوان دا دکا تغییر ذاتی دای چه دا جوهر سره جمع کش و عرض جوهر سره نشی جمع کرده ایز اوال دقا برید کورا دلیل چه دا حیوان دیلی عرضی دای وچه عرضی زکا دای چه خیوان دو نسبت سرا نتیق تا وحل نتیق تا دای جنس نشو بالای ولکا جنس یو بیلی یا که دا درو چه چانه کرا جنس یو در براو فصل دی ایس وزا گا نتیق تا پرا بیا بل فصل رسی اخ پسو تو پرا بیا جا جنس بی آبیا بل فصل خوری آتا بیا جنس بی آبیا بل فصل خوری فصل خوری جنس دای نشو نو تفضل غیر تفضل با تینا سی که دل دا حیوان تا نسبت سرا نتیق تا جنس دا باطل دا نو خیوان و نتیق تا عرضی دلی و دیده دای خود جنت اشتکاف نده نشی او خود نگم باقا که عارضی که جنت دای ای جو هر کرا جمع کیری زکت خیوان منا تنو جو هر جسم نام او دیده دا عارض رو جو هر منا تو خود منافات تای تغییر زکی دای نزدی باقا عارضی چه دا جو هر کرا جمع ہو ای جو هر دو وقت دای عارض رو سرا تغییر زکی رو آیا او عارض کلا کلا عارضی مشتکیری پس زرا تغییر زکی دای او زکش عارضی چه کلا مشتکیشی لکا عبیض ہو ناس ہو انو یا تو جمہور کرنے کو دائے مرکب بے دیدری مانے ذات وسط نسبت و عرض کی مانا نو وسط دا بیاد مانا تو خریف پیلو گو رہے اور وہ اپنے سے تو سفر پر ذات لا ہوئی بیاد اور جدا چوز میں بگے جنہا ہوئی جنہا ہوئی جنہا ہوئی جنہا ہوئی جنہا ہوئی زدیر ہر چیز دوما خبر ہے چھے محلہ مغیرت و مغیرت ذاتی سارا حقیقتا ذاتی تغییر ہو دا جدا چھے عرض محتاج او محل محتاج ایلی نیلی او دو محتاج دو مختصر نیلی تو یلکو خو تغییر ہو ذاتی و نو دے عرض ہو دے عرضی دے محل پر یلکو تغییر ہو ذاتی دا خو ایدر دی پیرے دے جمہور دلیل شد تو سو بولے گا والجمهور جمهور دل على بناد قد خبر قائل قائل دل على قد خبر شان العرض عرض غير العرضية غير ده عرضينا وغير المحل غير ده محلنا حقيقة وذاتا في اعتبار ده حقيقة وده ذات سارا دل علمي بيان كلا قال بعض الأفاضل عرض ده محب الله ده هاري قد سارا أفضل مسلك بيانه ويجد بعض الأفاضل ده خود از بعض الافاضل عوام دیده شخص تحقیق و کرده نتاین مزداد تی بعض افاضل و کرده چه ده بعض الافاضل نسوک مراد دی محرر ده تحریک نیسو زیایی چه ده جنا عبدالحسن کاشی سیب مراد ده عبدالحسن کاشی سیب نا کس سمین چه محقق دوانی سیب پس ظاهر که تدفع ده تناقض ده ده نکته و ده یعنی محرر سیب ذره خالق اعداد تو دیدیک کرائی رہے چاہتر کے داد کول دے جمہور پا خلاف محقق دوانی پختل کتبہ کے ذکر کرائی ہو بیا عبد الحسن کشی سا اس دے دے کتبہ نار نقل کر نو محرر سا اے دے کہ عبد الحسن کشی بھی دی دا تو اعتبار دے ناکل سارا بھی دی چھے ناکل یہ عبد الحسن کشی ہو او معکد دی چې محقق دوالی دی دا په اعتبار د اصل واضع سره اصل اختراع سره چې اصل دا اعتراض د قرآن مخترع او واضع محقق دوالی دی خدا تطبیق ټیک نه دی لکه چې موږ ویل چې محقق دوالی چې څه کته بینه وکړه اتور دی دغه دعوی نه بالکل صفا دی خلی دی دا خبره غلطه ده بلکه دا دای دی عبدالحسن کشی کوله بار خال دا په تحقیق شو په مزداد ته بعض الافاضل کې از بعض الافاضل مقصد دا راه چې عرب لکه بیاض عارضی لکه ابیض محل لکه جسم بس په ولا کو په دغه جسم کې شي اته د درې په میان کې اتحاد ذاتی دی تغایر اعتباری دی ته بعض الافاضل چې عبدالحسن کشی سے دی اته د مسلک دا راه چې د عرب او د عارضی او دی جسم کو بیان کے اتحاد ذاتی تغیر اعتباری مثلا تو مثلا دغس پیور ہے نا دا بیاد رو ہے بیاد دا بیاد دغا بیاد تا جسم کو بھی آیا دغا بیاد تا عرض کو بھی آیا دغا بیاد تا عیلی بھی آیا خود تغیر اعتباری اشتا چھ پکیل جائے پہ وجہ پدر جائے بنے عرض تا لیا پدر جائے بنے جسم تا لیا پدر جائے بنے محل تغا عارضی به تغا ا تغا یی اعتباری دا چې دا ماهیت ته عرض دا طبیعت ته عرض حقیقت ته عرض چې په مرتبه د لا د شرط شي کې وخلې لا د شرط شي لا د شرط شي څه مطلب چې یعنی اتحاد مع المحل وسره متبار نکي او نا عدم اتحاد مع المحل ورسر متبارکی یعنی اتبار دی اتحاد مع المحل نورسر اوکی او نا عدم اتبار دی اتحاد مع المحل ورسر اوکی او نا متحد مع المحل متبارکی او نا عدم متحد بلکہ مرسل یکنی لکھا خلوص یکنی لکھا ایدان خان اوکی ایدان بیار دی محل سر متحد ایدان خان اوکی چی دا بیار دا محلنا مغیر دا دا تصویه یا دا شرط شید نو پا دا مرتبه که او بیدا ایتا او بیدا ایتا چی دا ایتا ایتا عارضی و او بیدا چی دیگر از ایتا عدیر کو پا ابی ازو سارا او پا دا مرتبه که دا حمل کیری پا محل من دی پا حمل متواتی سارا الجسم ابی ازو زو متعجاب نرتا که دا ایتا حمل کیری او دغه مغایی دغه طبیعت تا عرضا حقیقت تا عرضا چه پا مرتبه ده شرط شی که وقت لا ده شرط شی نه ده شرط شی یعنی اتحاد مع المحل ورسارا شرط که چه ده متحد ده ده محل سارا بس دیرورا مش برا تیر دولت غلائی ده بیادانا مرتبه تا سولی کیجه عرض نگنا محل او په دا مرتبه کې بیا چې محل شو دا حمل کیږي په دا بل محل باندې چې خپل ځونې راځي په حمل اولی سره الجسم جسم لکه الانسان انسان او دا چې ته په دا طبیعت ته عارض په مرتبه ده به شرط لا شی کې وخلې لا شی کې څه مطلب راځي چې یعنی اتحاد دا اصل اتحاد مع المحل سره شرط کې چه دای به محل سره بلکل نده متحد عدم اتحاد مع المحل ورسره شرط که ورسره وخلی یا پا دف صورت که ده تصوره کیجی عرض چه تعدیل کو چه دنه کیجی بیاض او دای حمل کیجی پا دی محل بنده پا حمل اشتقاقی سره الجسم بیاض ورشی الجسم زو بیاض زو ورسره رو رای الجسم زو بیاض دا خبر او دیار بڑا کر نو محبولات دا آری تای پدر برا سرا آغا دے بعض افضل اولا مطلب ذکر کری نو آوالا خبر آخو تحقیق تے مزداد تے بعض افضل اولا اصاب کاؤ دو اما خبر دلیل مسلک تے دے دلیل مسلک کی دارا یا چا عرض و عارضی و دے محر کو میان کے اتحاد ذاتی دائی تغایر و اعتباری دائی دلیل یہ دا چا دغا یو شاید ہے لکا بیاز اتحاد ذاتی دے تغایر اعتباری دائی لکا دغا یو بیاز تا عرب یا عارضی یا محل متغیر یا متغیر اعتباری دے اسی دلیل دارا یا چه دغا طبیعت عرض حقیقت عرض ماهیت عرض چه په مرتبه لا به شرط شی کې وخلی لا به شرط شی څه معنی چې چې یعنی ته اتحاد مع المحل یعنی اتباع نکه سره معتبر یعنی اتحاد مع المحل غیر سره نکه معتبر وعدم اتحاد مع المحل نکه سره معتبر نه محل سره متحد وبنه نه عدم متحد وبنه بیا دغه مطابقه څه ولې کیږي عارضی او تعبیر دې کیږي په ابيض سره مثلا اسود او ابيض چې کمر وخلي او دا خمر کیږي په محل باندې په حمله متواتی سره الجسم ابيض مثلا اسود او کچې ته دا غاټه بیا ته عارض په مرتبه دي به شرط لا شي کې وخلي لا شي ته نه په یعنی مثال چې اعتبار بیا عدد به شرط شي شي لا شي نه در مخ تکي چې په مرتبه دي به شرط شي کې وخلي به شرط شي ته نه چې اتحاد مع المحل غير سارا شرط کې چې دا وجه ته محل سره متحد دی بیا په دغه مرتبه کې د تصویر لای کیږي محل او دای حمل کیږي په محل باندې په حمل باندې سره دغه جوړ دی محل بل محل دلته علی انسان انسان الجسم جسم او دا چې په دغه مرتبه د شرط لاشه کې وخت یعنی عدم اتحاد مع المحل غير سارا شرط کې پر امر کې وته اتحاد مع المحل دوه عدم اتحاد مع المحل غير سارا شرط کې عدم اتحاد مع المحل غير سارا شرط کې زیادته یې عارض تعذیب دې کې په بیاض ورخمل کې په محل په حمل او د استغاء اشتقاقي سره لك الجسم بیاض نو تاسو کی ضروري قال بعض الافاضل دې بعض الافاضل طبيعه العرب را طبيعه ضبط عرب ته ضبط بياني راي طبيعه عرب يعني العرب دا خو يا طبيعه عرب يعني العرب ما هي عرب يعني ده عرب اذا اخذ شرط سره مقدر ده اذا اخذ ذكر وقت شيء لا شرط شيء فمرتبه لا شرط شيء كي جنن له خالص اتخاذ مع المخلوش من خالص عدم اتخاذ شيء عارضي عارضي ده تعبير په ابيض دي کې خبر کې دي په خبره مواتي سره وبشرط شيء وتلقى شيء بشرط شيء يعني بشرط اتخاذ مع المحل لأن المحل ده محل حمل كيجي فبل ظلم اللي بحمله أولي سرا وإذا وقف بشرط لا شيء كرا وقف شيء بشرط لا شيء سرا بيا على عرض وعرض ده تعبير ببياض اللي كيجي حمل كيجي بحمله اشتقاقي سرا المقابل ده عرض شيء مقابل ده للجوهر للجوهرة إذا غفل مسلك تقرأ ده تأييد غتش كي تأييد او دلته یو سوال غواړم دیږي خدای به نو زه چې ثبوت اوږه دیږي بس